Coś patroszony, 22,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polityka Iranu destabilizuje Bliski Wschód. To konkluzje uczestników konferencji bliskowschodniej. Koncern Airbus wstrzyma produkcję samolotu A380. Tysiące miejsc pracy są zagrożone. Brytyjski parlament zadeklarował brak poparcia dla działań Theresy May w sprawie Brexitu. Uczestnicy konferencji bliskowschodniej zgodzili się, że polityka Iranu destabilizuje Bliski Wschód. Przedstawiciele ponad 60 państw z całego świata dyskutowali w Warszawie o różnych rozwiązaniach wobec Teheranu. Mówili o tym na zakończenie dwudniowych obrad szefowie dyplomacji polskiej Stanów Zjednoczonych Jacek Czaputowicz i Mike Pompeo. Syria, Jemen, Irak i Liban. Wszędzie tam widać zły wpływ Iranu, mówił Mike Pompeo, dodając, że to stanowisko poparły wszystkie obecne w Warszawie kraje, zarówno te arabskie, jak i europejskie. Na sali nie było żadnego obrońcy Iranu, żadnego. Żadne z państw nie zaprzeczyło podstawowym faktom o Iranie, które przedstawiliśmy. Polska też mówi o obawach wobec Iranu, ale jednocześnie podkreśla swoje poparcie dla porozumienia nuklearnego z tym krajem, ale sama Unia Europejska to za mało. Trzeba współpracy transatlantyckiej. Dodawał szef MSZ Jacek Czaputowicz. Będziemy musieli w przyszłości obserwować sytuację w Iranie i dążyć do zbliżenia stanowisk świata demokratycznego w tym zakresie. W Warszawie przeciwko Iranowi wystąpił również wiceprezydent USA Mike Pence. Oskarżył on Teheran o chęć dokonania zagłady Izraela. Karol Darmoros, Polskie Radio. Żona wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Karen Pence odwiedziła pacjentów warszawskiego dziecięcego szpitala klinicznego. Druga dama Ameryki spotkała się z dziećmi i ich rodzicami, mówi dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie Robert Krawczyk. Pani prezydentowa zdecydowała się odwiedzić oddział traumatologii i neurochirurgii, czyli oddział, na którym pacjenci, którzy tam przebywają, w większości są to pacjenci po urazach komunikacjach, po wypadkach, ponieważ dzieci często przebywają tam długo, no i dla nich takie odwiedziny są dosyć atrakcyjne. Druga dama Stanów Zjednoczonych podarowała małym pacjentom kolorowanki z zabytkami Waszyngtonu. Koncern Airbus w 2021 roku wstrzyma produkcję największego samolotu pasażerskiego A380. Powodem zaprzestania produkcji jest brak zamówień na ten typ samolotu. Z tego powodu tysiące miejsc pracy w koncernie są zagrożone. Do roku 2021 Airbus ma wyprodukować jedynie 14 samolotów A380. Największy ich odbiorca, linie lotnicze Emirates Airline, zredukowały swoje zamówienie o 39 maszyn. Zamiast A380 odbiorca z Emiratów Arabskich zamówił mniejsze samoloty A330 i A350. Dalszych zamówień na największy samolot pasażerski świata, francusko-niemiecki koncern, już nie ma. A380 jest produkowany w zakładach Airbusa w Hamburgu, Bremie, Stade i w Augsburgu. Zaprzestanie produkcji tego samolotu pasażerskiego tylko w Niemczech spowoduje likwidację ponad 3000 miejsc pracy. Władze koncernu zapowiadają, że w ciągu najbliższych tygodni rozpoczną ze związkami zawodowymi rozmowy na temat redukcji zatrudnienia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Brytyjski parlament deklaruje brak poparcia dla działań Theresy May w sprawie Brexitu. Przed głosowaniem przedstawiciele rządu przestrzegali, że dzisiejszy bunt parlamentu utrudni premier renegocjacje porozumienia brexitowego z Unią. Dwa tygodnie temu parlament wypracował kruchy kompromis. Poparł ogólnie zarysowaną wizję Theresy May w sprawie próby zmiany warunków porozumienia brexitowego. A dziś parlament cofa decyzję. The nose to the left, 303. Część twardych brexitowców wyrażało wątpliwości co do tekstu dzisiejszej uchwały. Interpretowało go jako sugestię, że premier nie rozważa już tak zwanego twardego brexitu, czyli wariantu wyjścia bez porozumienia. Taktyką większości buntowników partii konserwatywnej było tym razem wstrzymanie się od głosu. A co to oznacza? Wynik nie jest wiążący prawnie, rezultat ma jednak duże znaczenie polityczne. Osłabia pozycję premier w negocjacjach z Brukselą. Theresa May ciągle próbuje przekonać europejskich liderów do zmiany porozumienia, a teraz znowu nie może im zademonstrować, że istnieje wariant brexitu, na który zgodzić się może parlament. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

fire burning. Daniel Haxman otwiera drugą godzinę programu alternatywnego dzisiaj. To fragment jego wielobarwnej pocztówki z rodzinnego Berlina. Walentynki, niech i tak będzie w ten dzień, w końcu zatytułowanej With Love from Berlin. W zeszłym tygodniu piosenką tygodnia w programie alternatywnym była La Añoranza, także podobrana z tej płyty, z udziałem Meksykanki Coco Marie, peruwiańskiego duetu Dengue Dengue Dengue i Izraelczyka Olego Kaplana z Balkan Beatbox i Gogol Bordello chociażby. Jak się okazuje, Calaf Angelo z angolskiej sensacji sprzed kilku lat Buraka Sound Systema też mieszka teraz w Berlinie i w tej piosence Occupy Berlin opowiada zarówno o tym, jak się odnajduje w tym mieście, ale też o, myślę, mało znanej w Europie afrykańskiej perspektywie historycznej, o tym, jak to Otto von Bismarck podzielił Afrykę. Teraz przed nami, mam wrażenie, z tego co wiem, to polska radiowa premiera nowej piosenki, trzeciego singla The Cinematic Orchestra, trzeciego singla zapowiadającego ich nową płytę To Believe, a piosenka nosi tytuł A Promise. Storming my heart start to fade. My tears fall down and wash away. Promise, trzeci singiel z jeszcze niewydanej płyty The Cinematic Orchestra, album To Believe, ukaże się 15 marca. Gościnnie słyszeliśmy Heidi Vogel, a Cinematic Orchestra, może warto przypomnieć, przyjeżdżają do Polski to aż na 5 koncertów między 17 a 21 maja. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Warszawa, Poznań. Może ktoś będzie chętny. Kiedyś The Cinematic Orchestra kojarzyli nam się bardziej z jazzem granym na samplerach i gramofonach, tak przynajmniej ja wspominam The Cinematic Orchestra sprzed, no nie mówmy, że 20 lat, ale niech będzie, że 15 to na pewno. I w tę jazzową stronę teraz się udamy. Na początku tych zastępstw za Agnieszkę Szydłowską sugerowałem, że może w którejś z audycji spotkamy się z japońskim jazzem. Dziś audycja ostatnia, a japońskiego jazzu jak nie było, tak nie było. Nic a nic. Bardzo żałuję, bo wiele otwierających oczy i poszerzających horyzonty płyt z muzyką stamtąd ukazało się w roku ubiegłym. Głównie reedycji starych nagrań, nagrań z lat 70., tych złotych czasów jazzu, jak się okazuje, nie tylko u nas. A jak się również okazuje, większość tych japońskich muzyków nigdy nie doczekała się swoich wydawnictw w Europie. Kilka właśnie płyt wydanych w roku ubiegłym stara się to nadrobić i dzięki jednemu z takich wydawnictw przygotowanemu przez wytwórnię BBI możemy posłuchać Fumio Karashimy. Ja też żałuję, że nie mamy dziś więcej czasu na jazz z Japonii. Zastanawiałem się, jak taka muzyka mogłaby brzmieć, gdyby była grana współcześnie. Nie będzie to do końca idealne porównanie, ale trio mniej więcej podobne, bo też klawisz, też bas i też perkusja, ale jednak brzmiące tak, jak brzmi muzyka w roku 2018. Z Japonii przeniesiemy się do Londynu. Kamal Williams w zeszłym roku opublikował znakomicie przyjętą płytę The Return, a nie było to takie oczywiste. Oczekiwania na pewno były ogromne po wydanej w duecie Yusef Kamal płycie Black Focus w roku 2016. Tymczasem The Return zdaje się, że udźwignęło te oczekiwania, a do tego Kamal Williams wkrótce dorzucił mini album trzyutworowy zatytułowany Nights in Paris. No, Kamal Williams to raczej nie jest muzyk, który inspirował się uduchowioną wersją jazzu, raczej chyba bliżej mu do Herbiego Hancocka, ale proszę posłuchać nagrania otwierającego ten zestaw. Thank you. Kamal Williams z krótkiego wydawnictwa Nights in Paris. Myślę, że więcej takiego jazzu pojawi się jutro między 15 a 16, kiedy będę miał przyjemność poprowadzić audycję za Michała Margańskiego. Tymczasem wracamy do Polski i to wracamy do zespołu supergrupy o nazwie Dynasonic. Wczoraj spotkaliśmy się ze stroną A ich debiutanckiego 10-calowego winylowego wydawnictwa, wydanego w bardzo limitowanym nakładzie, ale trudno mi sobie wyobrazić stratę, jaką byłoby nieupowszechnienie tych nagrań, dlatego dziś strona B. Zostawiamy bas, zostawiamy perkusję, a klawisz zastąpimy wibrafonem. Dynasonic, czyli Mateusz Rychlicki na perkusji, Adam Sołtysik na basie, Mateusz Rosiński, elektronika i gościnnie występujący tutaj, choć mam wrażenie, że dziś jego gra na wibrafonie wybitnie krzyczała Marcin Ciupidro, znany niegdyś z robota Obiboka. Dynasonic numer 1, nasza nieoficjalna płyta tygodnia w programie alternatywnym, wydana tylko na winylu i kasecie. Trzeba się o nią postarać we własnym zakresie. Pora na obiecane fińskie głosy. Wczoraj mówiłem, że ten należący do Kuciny Poveri uruchamia we mnie natychmiastowe skojarzenia z innym. I ten inny należy do Islai. To najpierw ona zaśpiewa z płyty Ulual, która wydana 12 lat temu, ale wciąż nie pozwala o sobie zapomnieć. A potem dla porównania wspomniana właśnie Kucina Povera z zupełnie nowego wydawnictwa Zoom. Yeah. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Nieważne, czy po fińsku, czy po angielsku, czy po grecku, jest w tym ogromna siła. Siła głosu, o której w pierwszej godzinie przekonywało nas duet Minuk, a teraz dziewczyny pochodzące z Finlandii, najpierw Islaja, teraz Kucina Powera. My także mówimy już parakalo. Nie mam pojęcia, dlaczego Kucina Powera mówi parakalo, ale my także mówimy parakalo, czyli dziękujemy. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Ola Baszun i Bartek Gil. Do usłyszenia, a na koniec jeszcze raz ona, Kucina Powera. You know,